په مضمون په پیږي. نو اوس موږ هغه دوهم مضمون را شروع کوو چې نصيحت و مؤمنانو ته دي. د بي بي عائشه بر اتخا بل ورس په غلو سو آیاتو کې بیان شو. نو الله پاک دې فرمای یا ايها الذين اي هغه خلقو امنو چې ایمان راوړی دي هغه تعالی نه دا کی خطاب کی لا تتبعوا تسیت تبعو تابعداری مکوی پیروی مکوی خطوات د گامو از شیطان د شیطان د شیطان پر گامو مفسیزی گور مومن کی خطاب بکی لکه د مثال په تور اغه صادق مؤمنان چې و په خپل پوغو کې کله نفاق موجود خو نو پکښې کې نو لکه د مستح چې و نو اغه حسان ابن ثابت چې حمنه بنت جحش خو د پیغمبر علیه السلام خوش نه و دا کار وکي نو دا ویلی وکي خو د عبد الله ابن ابي پر قدم مو پسې ولاړ خو هغه دا خبره مشهوره کړه د هغه بر مشهوره کړه دیم پر هغه خدمت وتل الله وي دا کار بیا مکوي دا پلا خو دا غلطه در سوس خطوه چې د ملاقاري دا غزما ګوت ته وګر دا وکي دوا ګام دوا قدم دی پشي دغه دی قدم مزل تک شیشه او بل مزل تک شیشه دغه د ما بین ذکر ته خطوه وای موږ ته سی ګام بول یو خو قدم دی قدم خو پټ دی هغه خو په کوله د پشي د خپل نه دغه اندازې ته وای هغه نه دی بل چې د پټ معنا و نه کې چې معنا هغه پلونه یا هغه د ما بین چې سچ د پرګامو چې سړی د بل پرګامو روان نو خبره پلونم دغه پر پلو باندې راځي ولې خدای دغه پرګامو ځي نو دلته خو ګامو نه ست عبد الله ابن ابي سګامونه اخستی و وس دغه د یو سوق چې بل پرګامو ځي ګامونه ال تنیچ تابعداري کوي بارے تعبیر په چا کې پرګامو په ګامو تعبیر ځنی کوي مثلا یو سړی دی بد کردار کوي زه دغه پرګامو نه پسم چې په کوڅه کې دی روان دي پرګامو روانم فقط چې ځکه و زم هغه چې مونږ کوم بارا خره به ورور دی دغه په قدم مو پسی روان دي یا به دا هغه پرګامو پسی روان دي دغه تعبیر کې دلته م دغه سوی چاله وای معنا د دې تابعداري مکوي دا نه معنا چې بارا سره ځخه هغه په نور خبرې کې فکول کومه کدی په کوڅه کې تلی ګامو نه اخته پرګامو نه پسم خالي په آیات می عمل وکي د آیات مطلب دلته ګامو نه نجي مطلب هغه تابعداري ده کدی اسمه مضمون تسبیح يا ايها الذين يهغ خلق امنوا شي ايمان را وريدي لا تتبعوا تتبع دار مكوي تتبعوا مكوي خطوات دغامو الشيطان شيطان ده شيطان ده شيطان فرغامو ولي في زمانا دغه پیروي مكوي كتوا نو شي بس بارسكيش شي ولارس ده شيطان فرغامو بسروان ده عبد الله ابن ابي ده خبل لك منافق رئيس المنافقين دي رئيس الشياطين ام دي ده انس شيطانا ومن ارغسوك يتبع چدي تابع داريو پیروي وک خطوات د گامو د خطوات تم ذکر سدا دي بل تر لجمع د خطوي د خطوه د گام ته ویل کیږي واګم الشيطان د شيطان چې دغه تابع داريو پیروي وکي فانه يامر بالفحشاء والمنكر فانه نو دغه شيطان يامر امر کی بالفحشاء فبحياء اسر والمنكر او پناوړه کار سره ملاقات ته به متوجه و من يتبع هر اغه څوک چې دا وکړو دا خو چې دی و چې شرط سو متضمن معنا لري دا شرط سو جزاء دا نه ده چې فانه یامر بالفحشاء جزاء محذوفه دا فانه یامر د جزاء د پر د دلیل دی اغه جزاء څنګه دا غدا سده چې دلته زبې پلا دا شرط را وایم د په قران کې چې لیکل دی و من ارغه څوک په دې شرط يتبع چدی تابع داری وک خطوات د گامو شیطان د شیطان فان فقد ارتكب الفحشاء فتقصر د ارتكاب د فحشاء وکدا سړی په فحشاء کې ودر د غرو پکې قص دا خبره جزاء د تحزب تک چات قدم د چا پر قدم وبسی ولاری کڅوک د شیطان پر قدم وبسی ولاری د په فحشاء او په بی حیا ګلوی کې قص بابا نو ولي قص خو مازی پر گامو وبسی ولاری الای خو دلیل یې دغه دی شیطان کله د شش امر کاوه خو شیطان چې امر کوي د فحشاغه شیطان چې امر کوي د ناروا او د منکرغه کوي نو دی برت لای چې پرګامو به د شیطان زروانی او زبو پر بل لازم سم لا علاوه د امر ګردو مرد بده دی نو شکه په کار کې خمر بر په چای کې ودرېږي په فحشا کې ودرېږي نو به کدا یې په مضمون ته سپې دی یاس دلته به نومر څنګه ترجمه بارکو و من هر هغه څوک یې تابع چې تابع داری کوي پیروي کوي خطوات د ګامو شیطان د شیطان نو دی چې دی په فحشا کې ودرېږي دا سړی په فحشا کې غټس پک شي ارتکاب د فحشا وکی ولی و ابن خو امیر بد دینو هغه کله شو کارو امر کا چې په پسې دی دا امرونه خو ګرد بد الله وای شیطان د شو امر نکي فانه به شک د شیطان خو یا امر امر کی بالفحشاء به حیا گلوی سره به حیا گلوی دغه د زنا او دغه سره چاړه د سپینسترګي ګرد په دغه شیانو د امر کی والمنکر او فمنکر او په بدکار سره د امر کی دردازه پوری خو مول علا پاک نصحت او توکی ودید پدا نصیحت کی امکنان و احسان ام پر رجی اللہ پاک وینو گوری ما دا امر تو کی چی دا مکوی او اسم سو نغاق شد سر وکر لغاق شمی تر سر وکر اغا سیش دی ولولا کنو ای فضل اللہ فضل احسان دا اللہ علیکم پر تسبانی ای مؤمنان و رحمته مهربانی دا اللہ تعالی ما زکا پاکی بنو ای حاصل کری من کم سیسی خواه من احدین هیچا ابدا دا گرد مرد پارا کدا الله فضل رحمت ربانی نوی والله که جی پاکی حاصله کرده وی ده داغ گناه سخه پا داغ کسی که با داغ منافقان و سرشروع وی چی دید سوی رتاب ام ویلی دا الله دیر غط پزل و چی دیست که در پام پر خبر کرد چی داد سوی است دا پیغمبر پا احلی بایتو که بد بد نسبتونه کوی داد سنگه کردی ستا پزلو که دستی خبر را را او بارا جی توبا وکشه الله وی داز ما پزلو کرم دی چی تا پا خبر پوس بی بیر تا پشاد گناه سر او گرزی دلی توبا جی مالا و تعالی قبول کرد کز ما پزلو کرم نوی تا با دا گردو مرد پارا بجی پاکی نوی حاصله کرد پا داغ گناه که با غطاوی لکه سوک چی غطا جی لکه داغ منافقان چی غطا جی دا کار چی که پر دا مومنان ای گور احسان کششوی امکنان و منت نهادان پر وکی گور اغای نصیحت سو دای امکنان سو لکه سره چې د مثال په تور مش دیس په خپل ماحول به انساني معاشره کې یو پلار دی زوی کې واده ورو کې زوی را د بدوی سلا سنخه نو نصيحت امر ته وکي احسان امر کړی برای خدا واده می مادي در وکي زوی مری دکان می مادي در تر اوشت مرسیکل می مادي در ته غواړې بل چی شو ور احسان ام پر کشیر دی احسان پر بیان دلته مالا نصیحت وکي ام پر مؤمن احسان وکي چاغه یغه ګناه می در سوار جوړ توبه می قبول کړل کنه وس پتم لکه منافق تر مرګ په دغه بلا کې اخته په دغه لعنت کې بغیر زیاده ولولا کنه و فضل الله فضل احسان تعالی پاک علیکم پر تسی ورحمته رحمت الله تعالی ما زکا پاکی بنوي حاصله کړي منكم لتس سخه من احد هچا دغه من احد دغه ما زکات دي دغه فاعل دي ما فلامن سره مجرور دي من دغه ذات په معنا کې اچاب نوې حاصله کړې ده پاکي ابدا دغه دمر د پاره به نوې حاصله کړې لکه عبد الله ابن ابي شبر دغه ګمراهي باندې مرشد ابن بسم الله کېدل نو ولكن الله ولكن دون خبر ده الله الله پاک یزکی پاکی کی من ده گناه و سخه من ده اغا چای شاوش ده الله ورطه اراده سی خود ده الله باچه اراده سی بکم چا تا پا گناه لرلی پاکی کنو نو تیس پا گناه ولرس فاس اغا سی گناه مو وکر لگه عبدالله ابن اوبی چه وکر پده تحمت که من زن ور شیرک که پده بود و نسبت توی که مو اهلی بیتو ده پیغمبر علیه سلام زن ور شیرک که منگر چا الله اراده وکر سیس تسکیه وکر پاکی وکر ده گناه سخه وچن للاست نو والله الله پاک سمیع علیم سمیع اوریدون کی دی در طول اقوال علیم خبردار دی پر طول حالات سره نو په دغه مسله کې چې ارچا شرکت کړی علاوه ما ده خبري اوریدلې دي ارچا چې نه دی کړی په هغه باندې ما علیم خبردار یم چې کړی دی ام په علیم ملای ما ته ګرځ روشانه دي خدا د الله تعالی زائد فضل او کرم شکر ته اوس کې برته ده غلطی څخه را وګرځول دا پسې آیت کریمه چې دی دام د دقیق قصه سره اړه لري خو یو شان نزول یتي نو دا قصه چې پیښه سو قصه خو تاسو مخکې واورېدل تقریبا خلاصه یې تاسو واورېدل نو حضرت ابو بکر صاحب دا غس یو څنور صحابه کرام چې دوی غونو کې وسو مالدار او جیب ډکو دا یو او بل فضیلت او احسان علا ور کړی ډیر نیک اخلاق ور کړی نو ابو بکر صاحب په خپل بذات خود دغه مستحسره چې په دغه مسله کې ځان چې شکی شریک کړی و دغه بد نسبت خودم خبره و دم د بیبی عائشه په اړه کتاب ویل چې معنا دغه سپیشه سوی د خبر د حد مو سجاري ابو بکر صاحب ار کال د سره د زکاتو په ټیم کې مرسته کول د ته به ډیر کومه کړ کو دی فقیر او مسکین هم دغه نور صحابه کرام او هغه هم رسته ور سره کول مسکین په دغه بلا کې اختص مگر صادق مؤمن هم و نو ابو بکر صاحب بره ویل لکه امر چې پښتانه بره ولا کې به دند و بره چې دونه قدر بج از ما د کلو کلو شې چې ما سره کول او تا دون غټي ګناه ته لاس ورواشه چې ما پر لوکي باندې ما پر مبارک ورور چې در په خبر نه مست پر هغه دا بد وې نو بیا زما شي ستاسو پر غاښو نه کوم شي شول دا قسم یو وخت نور صحابه هم دا غسه و چې دا د سر احسان کاوه چې بارل زموږ د نبی په باره کې تا دا ګستاخي وکړله بیا زما د شي سکته و نه کوي کې پر د اخیراتونو زکاتونو مات

کدای سم مضمون ته متوجه است. الا تحبون ایا لا تحبون تس نخوش وی انده یغفر چ بخشنه وی ک د گناهونو الله علی پاک لكم سلسله فار. یعنی معنا خو دا استفهام چې تقریری دی، یعنی خو خوش شه ده. نو چې خوش شه ده چې در او تعالی طرف دې زنده فار عفو خوش شه ده، نو ستاد طرف وجه ته به عفو وی نه ک، نو عفو ورته وکي هغه خپل امداد چې په خو مقاومه بندوی جاری هو ساتي. نو چې دا آیات نازل شو بار ابو بکر صاحب بیرته قسم پر ځان واړاوه، بار زما تر ژوند چې ما وسی بیا ولاکه پر بند کړم، بس دا قسم تر خوله وتلی و بیرته هغه امداد دم جاری کی. نور اصحاب چې امداد دغه خلکو سره کاوش ده په غلطی کې لیبدلی و وغوم بیرته خپل امداد جاری کی برای خطبه وکړه ورچ ارسونه یې کومک وسکو. والله غفور الرحیم، والله الله عز وجل غفور بخشون کدی د گناه رحیم رحمت کوم کدی په ورکه د ثوابو. نو چې اعلی دغه دوه صفات لري، نو تم دغه صفاتونه په ځان کې راول، اگر چې اوغه کامل کم شه په ځان کې نه سره وسه اعلی صفات خو ګرد غیر متناهی دي. یو نمونه که درخه دونه که در پر ځان ښکاره که چې ما مغدی مخبرت کوی تر دوه نه غټ گناه ور تیر سم، اغه دی رحمت کوم ما نه اغه خپل امداد چې دغه امداد لا بلا بوت پر کوم. نو کدا یې سید دغه آیت کریمه په مضمون ته شفه دی یاس. نو دا غزای پر دا نصیحت چاله رسو مؤمنانو لرسو سو نصیحت پک شدار چورته وګره. اول اغه شول د شیطان پر قدمو بیا مزه د شیطان پر قدمو که ارڅوک تلی اله پاکل په بحشا کې بدر غژو باندې غټس ولی بده در غژو په بحشا کې غټکیش ول خود شیطان زموري کار دغه دی امر د بحشا او د منکر کې چې دی وخت شو امر کولای قوم سیونه نو خود د کار دغه دی. نو تا هم اخا بده تو وینو پس یې خپل احسان الله پر کړش ول کزما احسان نه وای تست بنه د توبې توفیق در کول سوی وای او کدر کول سوی هم وای الله به توبه نه وای قبول کړي. الله دغه رحمت تر باندې وکي مې د توبې توفیق در کښتا توبه وکړه او بیا دغه رحمت تر باندې وکي چې تا توبه یې قبول کړل کې دایس په مضمون پوهیږي. پس یې بل صحت دغه خلکو ته وکي چې په دغه مسله کې شپه سوی و د دغه مسله کې کوم لتاړو ککړ خلکو او ته چې کوم خیرات او زکات ورکاو دغه د پاره قسم اخستی چې خپل ابو بکر د مستحبر خیرات قسم اخستی چې بیا زدت نور درو کوم. اغه نصحت الله ورته وکي چې بل قسم دې دروا خبرت د تبعف ام کیکو مکو امر سرکین. اغه نصحت مؤمنینو مخلص وسنا فزيحت پاتس چې دغه منافقان رسوایی الله پاک بیان چې ارچا چې دغه پحشا دغه د پښه او د بده اوازه خبره کړو دغه په باره کې حالات سپرمای وای ان الذين بشك اخل يرمون چدی ول فزناس المحصنات دغه پاک لمن شزي الغافلات چدی نه خبره المؤمنات چدی مؤمنات کدا یې خبره پوس بي بي عائشه محصنه نو خو پاک لمن شزه غافله نو غافل ده منه چې دغه نه غافل ده د زنا څخه چلته په هغه عمل باندې د اخته و راټوله وای دلته چې راله پرازه باندې پرسته و صحابي هغه دی د غرا وستي هغه اوش دا چې پر سپاره څخه خبره لانه ده سوی و دې پتنې ته د چا پام چې خلک بداسي وای بلار هغه دی په قافله پسې ورسېدل دا میاشت قدر په ځان نه پویلس په ما پسې دا خبرې کیږي. رسول الله علیه السلام او ابوبکر د نوخ ربانې ګرد پر زړه کې ری خو دا نه ده خبر دا عجره کم ده دا جلاده چې په بل مریض باندې دا نه جوړه سوی ده نه جوړه ده نو غافل ده نه خبره ده د زنا څخه او مؤمنه خو لا هم. نو علاوه تعالی د جمع صیغه ذکر کړي چې دا یوازې بی عائشه نه در یادو چې هر پاک لمنه شزه غافل شزه د زنا څخه مؤمنه شزه که چا د دې په باره کې دغه صفت نسبت وکړي نو دغه د پاره به څه کیږي هغه به الله لعنت ورکړي چې ته ولې مؤمنات شې زیره دا یا ترجمه ته به ګوري ان الذين بشك هغه خلق يرمونو چې دوی ولې په نسبت سره د زنا المحصنات پاک لمن شې چې پاکي او عفيف شې الغافلات چې دی غافلات نه خبرې د چا څخه دغه زنا او دغه کاروز المؤمنات چې دی ایمان ولې ایمان لرونکي لوعینو دی ملعون کړه سی دغه خلک چې دغه شوزه ته بد نسبت کی د اعلی د طرف لعنت خو پیژنې د اعلی د رحمت لري کړه سوی لوعینو دی ملعون کړه سی د اعلی د هغه رحمت څخه چې اعلی په مؤمنانو کې په دنیا په دې دنیا کې هم والآخرت او په آخرت کې پر دبه نه په دې دنیا کې رحمت وسنه په آخرت کې هغه رحمت خاصه ده الله تعالی دی ملعون کړه سوی ولهم د دې دفاره عذاب عظیم عذاب عذاب دی عظیم لوی آخرت کې الله تعالی و دې ته عذاب عظیم ورور کې وی خدا د منافقان و تر کار چکاوه ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار په قران کریم کې راځي چې منافقان به د دوزخ د اس مرتبه مرتبه دي اغلا مرتبه چې ډیره خطرناکه ده الله منافقان زالت بها تر کافر سزا سخت ده. نو الله تعالی دې په باره کې دا رسول چې په دنیا کې هم ملعون دی لعنت پر کیږي، په آخرت کې هم ملعون دی. او ولی خود دا اثبات کار کړی چې پاک لمنی غافل مؤمن چې څنګه د پیغمبر کور ولات هغه هم دا اثبات نسبت کړی. ما وګوره وسته منافقانو په زیحت راپورت کې په زیحت دی رسوایی او قباحت دغه وس بیانې دی در عذاب عظیم دی. پس الله فرمایو دا وخت بیانې چې دغه عذاب عظیم چې ودی تور کول کیږي دانو په کوم ورځ باندې ور کول کیږي، څه وخت دی؟ دا لوی دروند عذاب یوم دا په هغه ورځ دی الله تشهدو چې شاهدی ادا کوي علیهم پر دی السینتهم جیب د دی ولې خو دغه فحشه چې خبره کړې ده خپله ژبه یې کړې و ایدیهم لاسونه د دی خو د ده لاس هم دغه د ده خبرې اورېدلې و ارجلهم پښې د دی دا گرد به شاهدی ورکی که جبه ده که لسونه جی که پشه جی بی ما پا اغا کارو کانو چی دی وی عملون عمل یکاوه چی دا کار دا کار دا کار دا کری دی وغو طول شاهدی بغلر ورکی پا دا غورست چی شاهدی جی ده خپل کورسی سره چی گناه کاری وست چی بل چا شاهدی در بانی دا کوله چی دا گناه کری ده خو سری به گلان از نی کوره چی خپل سترگی و غجون و لسون و پشه شایجی در بانی ادا که حالا اینو پا داغ ورز با دده ده پاره عذاب حسویم بی دا یو متشهدو زرب تا داغ ده پاره سو چی دیل در عذاب حسویم دی پا کما ورز که مانا خونه در قیامت ورز ده ولی پا دی دنیا که خلاص شایجی نه ادا که پا ورز در قیامت خو برا لاس رغیر خبری که داغ لاس لکه انسان چه خبری که دا لاس ام که پشای ام که دا دا گرد اندامونه وی برا ویل تا پا مر داغ کار نوه که پر دی دنیا چې هر کار سره په دغه اندامو باندې کړی په هغه دنیا دغه اندامونو ژغیژ خبرې کوي نو راي په دغه ورځ باندې ته بر سخت عذاب ولر ورکول شي ولی الله فکر توي شهید د خپل کور در باندې ادا کیږي خپل لاس در باندې وای خپل سترګې در باندې وای ترجمه ته به وګوري یو په هغه ورځ باندې عذاب عظیم ورکول شي تشهدو چې شهید ادا کوي علیهم پر دغه خلق باندې شداره مې د محسنات او غافلات کوي السنتهم جیب د دی و ایدیهم لاسونه د دی و ارجلهم پښې د دی بما په هغه څه سره کانو چې دی و یعملون عمل یې کاوه په هغه ټولو سره به شهید ورکوي نو دی ته به عذاب عظیم و هم یومئذ په دغه ورځ چې دغه سپېښه سي چې دا شهیدي اندامونه پر ادا کي یوفي فره ورکیهم و دوی ته الله الله پاک دی نه هم جزا د دوی الحق هغه حق جزا یې چې کومه جزا د دوی دپاره حق وړو ثابته ده هغه جزا به الله تعالی په دغه ورځ باندې پره پره ورلره ورکوي یوه ذره یې نه ځینې کموي کیدای شي په مضمون پوه سواس یومئذ په دغه ورځ کې نو یوفي پر اور کی هم ودی ته الله علا پاک چش پر اور کی دی نه هم جزا د دی الحق چا غ حق جزا د غ ثابت و یعلمون دلته بو نو دی فوس چ ان الله هو الحق المبين ان الله بشک الله پاک هو دغ الله الحق وحق دی المبين الاو تعالی شکار کو کی د خبر دی واقعی چ الاو تعالی حق دی رشتونی دی او الاو تعالی مبین شکار کو کی د ټول شیان دی خدا دی از ما سزا او از ما کړو کی دا اگر در شکار کړ ما فاندمو عجیب وای تر دغه ځای پورې چې شي بیان شو د دې ان الذين يرمون المحسنات سخر دا یو آیات لا پات دی ورسره سبق ډیریږي دلته دغه د هغه منافقانو چې شرکت په دغه ایت کې کړی وو دغه فضیحت ادي بیان شنو هغه درې مضمون چې موږ ویل هغه واکه تقریبا پر بیان سره بار اته بي عائشه بیان شو نصيحت و مؤمنانو ته بیان شو چې دنن په درس کې رالي او د فضیحت رسوایی د منافقانو چې په دې دنیا کې دی ملعون دي په هغه دنیا کې هم ملعون دي او عذاب عظیم ورکول کیږي دغه ام بیان شو یو آیات د دې په باره کې چې دی هغه پاتې دی هغه به نو بیا ووایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.